พอมันไม่ได้กินอะไรเข้ามันก็เข้ามากัดกินเครื่องในของทิศนุ้ยจนหมดทีนี้โยมรู้หรือยังว่าทำไมพอวิญญาณร้ายนั่นออกไปจึงมีกลิ่นเหม็นของศพคละคลุ้งไปทั้งบ้านดีนะที่อาตมามาเจอเข้าเสียก่อนถ้าวิญญาณร้ายนั้นมันย้ายที่สิงเปลี่ยนจากร่างทิศนุ้ยแล้วเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ไม่รู้ว่าผลของมันจะออกมาในรูปไหนอีกครับนั่นก็คือเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงครับเรื่องของผีเข้าผีสิงนี่อีกเรื่องนึงครับเกิดที่วัดเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีวันพระ15ค่ำชาวบ้านเขาต่างนำภัตตาหารมารวมกันจัดเป็นสำรับเลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์ในวัดเป็นวันที่ชาวบ้านหยุดงานไร่นางานสวนเพื่อมาประชุมชุมนุมกันทำกิจกรรมในพระพุทธศาสนายากดีมีจนคนเฒ่าคนแก่ต่างก็มาพร้อมหน้าสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างแยกไม่ออกนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตในชนบทที่เป็นเพียงสังคมเดียวที่มีเอกลักษณ์ไทยหลงเหลืออยู่พระสวดมนต์จบแล้วชาวบ้านก็เตรียมจัดที่นั่งให้พระนั่งชาวบ้านวัดบ้านสารีก็พากันดำเนินกิจกรรมจนพระฉันเสร็จแล้วก็ยกพระตาหารออกมาจากที่นั่งรอพระยถาสัพพีเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลเมื่อพระสวดจบแล้วขณะจะลุกจากที่นั่นก็มีเสียงบอกโอ้ยปวดปวดโอ้ยโอ้ยเด็กสาวอายุสักประมาณสัก16ปีล้มลงนอนดิ้นครวญครางเอามือไปจับหน้าท้องผู้ใหญ่พากันเข้าไปดูอาการแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเด็กสาวก็ไม่หยุดดิ้นร้อนถึงกำนันต้องไปกราบพระองค์หนึ่งที่เรียกกันติดปากว่าท่านมหาให้ท่านมาดูท่านมหาโบกมือให้ผู้คนถอยออกไปท่านจ้องมองดูเด็กสาวคนนั้นด้วยตาในจากการทำจิตให้นิ่งแล้วก็มองดูด้วยจิตภาพที่ท่านเห็นเป็นภาพของชายวัยกลางคนหน้าท้องอาบไปด้วยเลือดมีไส้ออกมากองต้องเอามือจับเอาไว้นั่งอยู่ข้างๆเด็กสาวนั่นมือข้างหนึ่งก็จี้ไปที่หน้าท้องเด็กสาวทำให้เด็กสาวดิ้นร้องท่านมหาก็ถามด้วยจิตร่างนั้นก็ตอบโต้ออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำด้วยจิตเช่นเดียวกันท่านเป็นพระมาจากที่อื่นท่านไม่รู้จักผมหรอกแต่ชื่อผมน่ะชาวบ้านสารีเขารู้จักดีเพราะว่าผมทำให้พวกเขารู้จักแล้วก็จำผมไปตลอดกาลผมชื่อเสนอครับออกไปจากเด็กก่อนสิแล้วค่อยพูดกันเดี๋ยวฉันแผ่เมตตาให้นายเสนอก็จะได้สิ่งที่ต้องการปรากฏว่าเหมือนหนังอินเดียเด็กสาวหายจากอาการจุกเสียดหน้าตาเหรอเพราะตกใจว่ามานอนอยู่ได้ยังไงท่านมหาไม่ว่าอะไรรีบแผ่เมตตาออกไปแล้วมองไปอีกทีนายเสนอหน้าตาแจ่มใสเดินลงจากศาลาการประเรียนไปทันทีชาวบ้านก็งงไปตามๆกันต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามหาเก่งนะผีกลัวว่างั้นหลังจากนั้นท่านมหาก็ให้คนไปตามเท่าฟุ้งผู้อาวุโสของหมู่บ้านมาพบที่กุฏิเลื่อนกาน้ำชาไปให้เท่าฟุ้งจิบน้ำชาแก้คอแห้งชาดีนี่เขาถวายมาก็เลยเอามาถวายท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสแล้วก็เอามาชงจิบซะจะได้คุยกันต่อคงจะยาวหน่อยนี่เท่าฟุ้งคนชื่อเสนอเนี่ยเป็นใครกันแน่ฉันอยากจะรู้จักไอ้เหนอมันตายไปนานแล้วครับเป็นลูกบ้านนี้ละมันตายโหงครับน่าสงสารเป็นอะไรตายล่ะมีนายทุนมาเปิดบ่อนท้ายบ้านทำให้ชาวบ้านไม่เป็นอันทำมาหากินไปหลงการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวเจ้าเสนอเนี่ยมันเป็นคนขยันพ่อแม่ตายตั้งแต่มันเกิดมันก็อยู่กับลุงมันเป็นคนขยันทำมาหากินพอเห็นชาวบ้านมั่วการพนันจนจิบหายขายตัวมันก็เกิดสงสารวันหนึ่งมันก็เลยเข้าไปในบ่อนไปถึงก็ไปยกมือไหว้คนที่เล่นการพนันปากก็บอกว่าหยุดนะครับพ่อแม่พี่น้องการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยมีแต่เจ้าของบ่อนรวยอยู่คนเดียวพอเจ้าเสนอพูดจบก็มีอันเป็นหงายหลังผึ่งเพราะว่าลูกน้องของนายบ่อนที่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนี่มาคุมบ่อนเถื่อนเอาด้ามปืนพกตบจนปากแตกล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วก็บอกว่าไอ้เวรนี่บ่อนหาที่ตายซะแล้วไปให้พ้นอย่าเข้ามาเทศอีกนะไม่งั้นกูยิงมึงทิ้งแน่ตอนนั้นบ่อนแตกเพราะชาวบ้านกลัวจะมีการฆ่ากันตาย พอเจ้าเสนอนี่มันก็นักเลงจริงคนหนึ่งพอลุกขึ้นได้มันชักมีดซุยขึ้นมากระชับมือไม่พูดพร่ำทำเพลงล่ะพุ่งปลายมีดเข้าหาตำรวจเลวคนนั้นอย่างไม่สะทกสะท้านปากมันก็บอกว่าคนอย่างพวกมึงหลวงเลี้ยงเสียข้าวสุกไปนรกซะเถอะพวกมึงระยะประชิดอย่างนั้นหลบไม่พ้นหรอกตำรวจเลวก็เหนี่ยวไกสาร3นัดเข้าที่ท้องของเจ้าเหนือจนไส้ออกมากองมีดของเจ้าเหนือก็ปักอกด้านซ้ายของตำรวจคนนั้นเหมือนกันมิดด้ามเลยหมดแรงกระชากออกเจ้าเหนือหงายหลังพลึงอีกครั้งนึงแล้วก็ตายก่อนจะถูกนำส่งโรงพยาบาลส่วนตำรวจคนนั้นไม่ต้องพูดถึงนะตายคาที่ชาวบ้านก็พากันหามร่างเจ้าเหนือมาที่วัดจัดการต่อโลงใส่ศพส่วนตำรวจคนนั้นไม่มีใครสนใจกว่าทางการจะรับแจ้งจากกำนันมาพลิกศพเพราะว่าการคมนาคมตอนนั้นมันลำบากครับนอนขึ้นอืดเหม็นเน่าอยู่ที่บ่อนท้ายบ้านนั่นแหละสอบสวนแล้วก็เอาศพไปทำพิธีมีธงชาติคลุมเพราะถือว่าตายในขณะปฏิบัติหน้าที่หน้าที่อะไรของมันไม่รู้แล้วเจ้าเสนอในหลังจากตายแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้เฮี้ยนจะมัดเลยครับหลอกคนไปทั่วงานศพที่ไหนมีการตั้งบ่อนเนี่ยเป็นต้องวิ่งกันกระเจิงเจ้าเหนือมันหลอกสะบัดเลยหลายคนถูกมันหลอกหลอนจนหัวโกรนทุกวันนี้มันก็ยังไม่ไปไหนหลังจากรู้เรื่องแล้วท่านมหาก็เตรียมการเพื่อจะพบกับผีเจ้าเสนอในตอนกลางคืนเพื่อสอบถามท่านนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ขึ้นไปถึงฌานอธิษฐานจิตเรียกเจ้าเสนอมันก็ปรากฏในสมาธินั่นแหละกำหนดจิตออกจากสมาธิแต่ยังคงจิตที่ไม่สายไปมาทำให้สามารถมองเห็นเจ้าเสนอได้โดยตาเนื้อและพูดคุยด้วยจิตตายไปตั้งนานแล้วโยมทำไมไม่ไปไหนคอยหลอกคอยหลอนผู้คนเขาไม่รู้จักผิดเลยเหรอผมจะไปไหนได้ล่ะครับก็ผมมีเวลาอีกตั้ง30กว่าปีกว่าจะถึงตายจริงๆแต่ที่ผมตายนะกรรมมันเล่นงานผมเขาให้ผมก็เลยต้องอยู่ในภพที่ไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้ทำไมต้องหลอกเขาด้วยใครบอกผมหลอกเขาผมให้เขาเห็นเพราะผมหิวผมอยากกินบุญกินทานแต่พวกเขากลัวแล้วก็ลืมนึกถึงผมไปเวลาที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมช่วยชาวบ้านไปทั่วจนได้ตำแหน่งคนขยันประจำตำบลแต่พอผมตายกลับไม่มีใครนึกถึงเลยมันน่าน้อยใจไหมครับมันบาปนะเสนอทำอย่างนั้นผมไม่ได้หลอกเขาแบบเอาเป็นเอาตายนี่ครับผมส่งเสียงบ้างทำให้เขารู้ว่าเป็นผมบ้างหลายคนก็เห็นผมเป็นแต่เงารางผมก็สื่อได้อย่างนี้เท่านั้นจะให้ผมบอกเขาเหมือนท่านมหาไม่ได้หรอกครับผมไม่ใช่มนุษย์นี่มันคนละเรื่องกันเอาละทีนี้เวลาจะไปบอกใครก็ใช้วิธีใหม่สิอย่าไปสิงแล้วก็บอกเขาว่าเจ็บโน่นเจ็บนี่หรือว่าส่งเสียงอันชวนขนลุกจงบอกเขาตรงๆไปเลยจะได้ไม่อ้อมค้อมเจ้าเสนอหายแวบไปเลยพอรุ่งเช้าก็มีคนมาตามท่านมหาให้ไปดูลูกชายที่ถูกผีสิงท่านมหารู้เลยว่าเจ้าเสนอแน่ก็ครองผ้าแล้วไปพอขึ้นไปเผชิญหน้ากันท่านมหาก็ถามอ้าวนี่มาสิงเด็กอีกทำไมผมชื่อเสนอเป็นลูกบ้านนี้มาสิงเด็กเพราะหิวต้องการบุญและต้องการสื่อว่าเวลาทำบุญอย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเอ่ยชื่อเสนอคนเนี้ยพร้อมนามสกุลเดี๋ยวจะได้รับกุศลนี่เล่นอุทิศญาติโกโหติกาตัวเองแล้วไอ้เหนือคนเนี้ยเวลามันดีๆมันช่วยงานไว้ตั้งเยอะทำไมไม่ให้มันบ้างกำนันที่มาดูเหตุการณ์ด้วยก็รับปากว่าจะจัดทำสังฆทานพรุ่งนี้เพนให้เจ้าเสนอมารับเจ้าเสนอก็ออกจากร่างเด็กไปท่านมหาก็เพ่งด้วยตาในด้วยจิตก็เห็นมันก้มลงกราบแล้วก็ละลายหายไปในอากาศก็ดีใจว่าสำเร็จละทีนี้พอวันรุ่งขึ้นตอนเพนชาวบ้านก็นำพัตตาหารมาเลี้ยงพระแบบสังฆทานแล้วก็อุทิศให้เจ้าเสนอคนเดียวท่านมหาก็จ้องดูด้วยตานายเห็นมันนุ่งขาวทั้งชุดหน้าตาแจ่มใสผิวเปล่งปลั่งนี่แหละผลบุญที่อุทิศให้พอญาติโยมกลับหมดแล้วเจ้าเสนอก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าท่านมหาแล้วก้มลงกราบขอบพระคุณผมได้กินเต็มอิ่มครั้งนี้แล้วครับผมขอขอบพระคุณท่านมหามากต่อไปเขาคงอุทิศบุญให้ผมทุกครั้งและผมจะได้ไม่ต้องไปสิงใครอีกเสนอคราวนี้ไปขอบคุณชาวบ้านเขาอำนาจทางดีนี่มันไปส่งกลิ่นบอกเขาอย่าเอากลิ่นศพนะกลิ่นดอกไม้อะไรก็ได้ที่มันไม่มีในท้องถิ่นนะเขาจะได้รู้ว่าขอบคุณเขานะ พอคืนนั้นชาวบ้านทุกหลังคาเรือนก็ฝันเห็นเจ้าเสนอในชุดขาวไปกราบขอบคุณแล้วก็มาเล่าตรงกันในตอนเพลนวันรุ่งขึ้นแต่เรื่องกลิ่นนี่ไม่มีใครบอกพอทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าเสนออีกครั้งคราวนี้กลิ่นหอมประหลาดก็ฟุ้งศาลาการประเรียนทุกคนทำจมูกวุดวิดแสดงว่าได้กลิ่นท่านมหาก็เพ่งดูด้วยตาในเห็นเจ้าเสนอเอาดอกไม้มาโปรยปลายไปทั่วศาลาการประเรียนท่านมหาบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเจ้าเสนอไม่เคยเข้าสิงคนอีกเลยชาวบ้านก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้มันทุกวันพระท่านมหารูปนี้ปัจจุบันมรณภาพแล้วเรื่องนี้พระมหาวีระหรือพระราชพรหมยานอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุงท่านเขียนระลึกถึงเหตุการณ์ไว้อย่างละเอียดท่านบอกว่าสัมภเวสีแบบนี้มีมากทำบุญแล้วก็เอ่ยอุทิศให้สัมภเวสีบ้างนะพวกเขาก็จะเป็นสุขตามอัตภาพที่เขาเป็นอยู่นะครับมีเรื่องแปลกๆที่ยายบุญมีแกเล่าให้ฟังว่าแกไปทำบุญที่วัดโบสถ์ใกล้ๆกับหมู่บ้านเขตติดต่อกันวัดนี้สมัยก่อนนี่เคยไปบ่อยเวลามีเทศมีงานก็ไปกันแต่ปัจจุบันไปลำบากทั้งที่ถนนหนทางดีแต่ว่าแข้งขายายบุญมีแกมันแย่ต้องอาศัยหลานๆพาไปก็เกรงใจเขาพระท่านเล่าให้ฟังว่ามีศพผู้หญิงคนหนึ่งญาตินำมาตั้งสวดที่วัดคืนแรกพระเนนหนาวๆร้อนๆกันไปทั้งวัดเพราะหมามันหอนกันโหยหวนตั้งแต่หัวค่ำทำให้คนที่มาฟังพระสวดศพรีบกลับบ้านกันอย่างเร็วเลยไม่มีใครโอ้เอ้คุยกันเหมือนงานอื่นแล้วเจ้าหมาเหล่านั้นระหว่างที่มันหอนพวกมันก็มองไปที่ใต้ถุนศาลาหลังใหญ่ที่ตั้งศพใต้ถุนนั้นก็มืดตื้อเลยเพราะไม่ได้ติดไฟให้แสงสว่างเอาไว้ต่างก็คิดกันว่าจะต้องมีอะไรอยู่ในความมืดนั้นแน่มีพระหนุ่มรูปหนึ่งได้ใช้ไฟฉายส่องจากกุฏิที่ท่านจำวัดอยู่ข้ามสนามหญ้าไปตอนนั้นเวลาก็ประมาณสักสี่ทุ่มแสงไฟฉายนั้นส่องไปไม่ทันทั่วไฟฉายก็ดับไปดื้อๆท่านก็ใช้มือเคาะปักก็ไม่ติดทั้งที่ฐานก็ยังใหม่ๆท่านก็รู้สึกมันแปลกๆอยู่ท่านก็เลยไปขอยืมไฟฉายจากพระอีกรูปนึงเอามาเปลี่ยนใส่ฐานน้องท่านเข้าไปสว่างจ้าใช้การได้ก็ส่องไปที่ใต้ถุนศาลาอีกเดี๋ยวเดียวดับมืดไปอีกตามเคยทำให้ท่านขนลุกด้วยความกลัวไม่เอาแล้วเลยเลิกเลยเอาไฟฉายไปคืนจริงๆแล้วไฟฉายทั้งสองกระบอกไม่ได้เสียวันต่อมาเอามาลองดูก็ติดดีพระเนนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผีทำแน่ๆที่ใต้ถุนในความมืดนะต้องมีผีพระรูปนั้นทั้งที่กลัวท่านก็ลองในคืนต่อมาอีกทีนี้ก็มีพระเนนหลายรูปดูอยู่ด้วยที่หน้าต่างกุฏิสิ่งที่ทำให้พระเนนเสียขวัญก็คือไฟฉายใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะกระบอกนั้นหรือว่ากระบอกที่ยืมมาและทุกกระบอกที่พระแต่ละรูปมีประจำกุฏิต่างก็ไม่มีแสงทั้งสิ้นทั้งที่หลอดไฟก็ไม่ได้ขาดขณะนั้นเวลาประมาณสักปีหนึ่งบนศาลาไม่มีคนอยู่เลยมีแต่ศพอยู่ในโรงตั้งกลางศาลามีแสงไฟสว่างเปิดเอาไว้ญาติคนตายก็ไม่มีอยู่สักคนเดียวหนีมาอยู่บนกุฏิกันหมดพ่อของคนตายได้พูดว่าวิญญาณลูกสาวน่ะคงไม่สงบเพราะว่าผัวเขาไม่มางานเลยทั้งที่ก็รู้ว่าเมียตายแล้วแกให้คนไปบอกมันถึงบ้านไอ้เรื่องทะเลาะกันก็น่าจะให้อภัยไหนๆคนก็ตายไปแล้วจะมาโกรธเคืองอะไรกันนักหนาเมียก็สารภาพผิดแล้วคนเรามันหลงผิดกันได้มันก็ยังรักผัวอยู่ที่พลั้งเผลอไปกับผู้ชายอื่นก็โดยหลงผิดไปชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นหรอกมันน่าจะให้อภัยกันลูกของตัวก็อยู่ในท้องเมียผู้หญิงคนตายเนี่ยเป็นคนสวยผิวขาวผมยาวทำงานโรงงานไปกลับบ้านทุกวันมีรถบัสคันใหญ่รับส่งถึงหน้าบ้านเข้ากะดึกก็ไม่ต้องห่วงมีบ้างที่ค้างโรงงานแต่ก็ไม่บ่อยแต่งงานกัน3ปียังไม่มีลูกที่ไม่มีก็เพราะเมียกินยาคุมเนื่องจากเมียยังไม่อยากจะมีลูกแต่อยู่มาปีนี้ผัวดูท่าทีเมียแปลกๆเขาก็ถามเมียก็บอกไม่มีอะไรเขาก็ถามคนแถวบ้านที่ทำงานที่เดียวกับเมียพวกนั้นก็บอกไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็เลยบอกเมียว่าอยากมีลูกเมียก็ไม่ยอมเขาก็บังคับจนเมียเลิกกินยาคุมต่อมาเมียก็ท้องพร้อมกับที่เขาจับได้ว่าเธอมีผู้ชายคนอื่นเขาตามไปแอบดูที่โรงงานเห็นเมียอยู่กับผู้ชายอื่นที่ร้านอาหารหน้าโรงงานเขาเข้าไปหาเนี่ยเมียตกใจหน้าถอดสีผู้ชายคนนั้นก็ไล่เขาว่านี่เมียกูอย่ามายุ่งเอาเถียงกันจนวางมวยชกกันปากคอแตกเสื้อผ้าเลอะเทอะมีคนมาห้ามเอาไว้เข ขาโกรธมากก็คิดว่าลูกในท้องเมียน่ะไม่ใช่ลูกเขาเขากลับบ้านแต่ว่าเมียหายไป7วันพอกลับมาเขาคาดคันให้บอกว่าลูกในท้องน่ะลูกใครกันแน่เมียก็บอกลูกเขาแต่เขาไม่เชื่อให้เมียสาบานเมียก็สาบานและบอกว่ากับผู้ชายคนนั้นไม่มีอะไรกันอีกเลิกกันแล้วอย่างเด็ดขาดจะไม่ทำอีกผัวก็พูดแรงๆไปว่ามึงไม่อายชาวบ้านเขาเหรอคนอย่างมึงมันน่าจะตายไอ้เจ้าผัวหนีกลับไปอยู่บ้านแม่เขาเมียก็เสียใจผูกคอตายที่ต้นมะม่วงใกล้บ้านพร้อมกับลูกในท้องที่มีอายุแค่ 3-4 เดือนเจ้าผัวไม่เคยมางานศพเธอเลยผู้ชายชู้คนนั้นก็ไม่มาเช่นเดียวกันเพราะว่าโกรธเธอมากที่ทำให้เขาหลงเข้าใจผิดว่าเธอตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่มีผัวสวด3คืนคืนที่3พระให้ช่างต่อไฟลงใต้ถุนศาลาติดไฟให้สว่างหมาก็ยังหอนมีคนเห็นร่างดำตะคุ่มยืนอยู่ในเงามืดข้างศาลาใกล้ๆกับต้นพิกุลใหญ่หมาพากันหันหน้าไปทางนั้นส่งเสียงหอนโหยหวนกันเย็นเยือกกลิ่นธูปควันเทียนก็โชยในสายลมยามดึกวันเผาศพผัวถึงได้มาเขามาร้องไห้เงียบๆน้ำตาไหลอาบหน้าเชียวเออเวรกรรมเอ้ยไอเรื่องพันอย่างเงี้ยอย่าไปล้อเล่นอย่าเห็นแก่ความสนุกมันสนุกเดี๋ยวเดียวนะครับต่อจากนั้นก็ความทุกข์ทั้งนั้นนะรวมทั้งโศกนาฏกรรมที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นน่ากลัวครับ